Rush. Kill. Okay, skill rap sounds schizophrenic par refrain. Rap sounds schizophrenic par refrain. Sigur zic, shkoj për para pa frik. Prej Kosove në Amerik, me t'but, zapatik, me mat një rëqik. Jure pera amatera, mos bëni panik. Osh fil antik, mos ga boti me ik. Jo talent edhe pik, si a shtoj një fizik. Mastik nuk pi, unë vesh krije transferona. Sigur djeli një qëndë së cjus për juve bona. Zet, shumë zet, mos ga bo me prik si djip. Me mu, we can watch you, es jav shet. You better believe it, ta shpëtson ty a bet. Stilin mangon, kry t'y pnotizon, stimulon. Nalë shumë nalë 4, 3, 2, 1 When I come, wake MCs better run. This is how it's done. Animator, piktor, puntor, ju bëj hor. Se jo me pror n'ket hip-hop floor. Hardcore, me mikrofon dor. E, ti për do me full, ju fucking hor. Se me kos jom t'u kor, repera amator. Si kre fjall në fjallor, me mat nuk fori for. Faktor kryesor, në thesar shtetror. Terror në shtator, numër 11 shifror. Problem matematikor, kja met aeror. Në ndërtim dy fishor, tash në nivel si përfatsor. Tërbim njerëzor, me manipulim trunor. O trup qilor, sa u bor. Chayo or Rap me froza, dalo ditën koza. E fantoza, hajde paparoza. Që ma koza, hini gold dhe loza. Urqën dy toza, ujdek edhe foza. Hini kamikoza, u për zhit boza. Kini metafoza, ne për alkatroza. Në rukë si ke boza, e na me hotel boza. Se për na një boza.